Na dowód. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD kupuj w niskich cenach. Ponad 1600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, minęła 15. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach wokół cmentarza utrudnień nie brakuje, policja apeluje, by nie jechać na pamięć. Uroczystość przy dawnym gmachu gestapo w Warszawie. To tak naprawdę jest symboliczna mogiła wszystkich tych, którzy zostali tutaj przywięzieni, którzy za Polskę oddali życie. Dziś mieści się tu resort edukacji. W Egipcie wyroki za udział w filmie przedstawiającym gejowski ślub 8 mężczyzn dostało po 3 lata więzienia. Kierowco, nie jedź na pamięć, przypomina policja. Wokół cmentarzy nie tylko większy ruch, ale bardzo często całkowicie zmieniona jest organizacja ruchu. A nad płynnością bardzo często czuwa policjant, przypomina Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. To policjant na skrzyżowaniu jest najważniejszy. Ważniejszy od sygnalizacji świetnej, znaków drogowych, norm wynikających z kodeksu drogowego. Więcej patroli jest nie tylko na drogach, podkreśla Mariusz Ciarka z Małopolskiej Komendy. Będą czuwać, aby dochodziło do jak najmniejszej liczby zdarzeń z kieszonkowcami, aby w tym czasie, kiedy przebywamy na cmentarzu, odwiedzamy groby najbliższych, nie dochodziło do kradzieży z włamaniem do naszych mieszkań. Policjanci radzą, aby na wszelki wypadek dokumenty, pieniądze i telefony trzymać w wewnętrznych kieszeniach kurtek i płaszczy. W samochodach nie pozostawiać na widoku torebek ani cennych przedmiotów. Przypilnujmy też najmłodszych, apeluje Przemysław Kimon z zachodniopomorskiej policji. Jeżeli idziemy z dzieckiem na cmentarz, warto mu włożyć do kieszeni karteczkę, napisać numer telefonu, imię, nazwisko, z kim się kontaktować. To funkcjonuje. Są też specjalne opaski, które można nabyć w sklepach. My też takie opaski rozdawaliśmy, na których się zapisuje właśnie numer telefonu, imię, nazwisko. I jeszcze jedna rada, by uważać przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów komunikacji miejskiej, gdzie w tłoku pojawiają się kieszonkowcy. To powrót do tradycji. Joanna Kluzik-Rostkowska złożyła wieńce przed siedzibą resortu edukacji. W czasie wojny gmach ministerstwa był siedzibą gestapo. Minister edukacji chciała upamiętnić ofiary niemieckiej tajnej policji. To tak naprawdę jest symboliczna mogiła wszystkich tych, którzy zostali tutaj przywięzieni, którzy za Polskę oddali życie. Zupełnie przypadkowo zetknąłem się z fotografiami, które pokazywały, że tuż po wojnie to było miejsce bardzo licznie odwiedzane przez warszawiaków przy okazji 1 listopada. I pomyślałam sobie, że dobrze byłoby przypomnieć warszawiakom, że taka tradycja kiedyś była i bardzo dobrze byłoby tę tradycję przywrócić. Razem z szefową resortu edukacji wieniec złożył były więzień Przyszucha Stanisław Zalewski. Został aresztowany 13 września 1943 roku jako 18-latek. W ówczesnej siedzibie gestapo był przetrzymywany i torturowany. Nie wiem, jak to się stało, może opatrzność, a może co innego. Dostałem bardzo poważne lanie i bicie, ale bez trwałych urazów. Gdyby było inaczej, to śmietu by nie było. No a później to więzienie Pawiak, Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Guzen 1, Guzen 2, trochę w armii amerykańskiej i powrót do kraju. Wczoraj przed gmachem Przyszucha otwarto wystawę przedstawiającą historię tego budynku. Będzie można ją oglądać do końca listopada. Egipski sąd skazał na 3 lata więzienia 8 mężczyzn, którzy wystąpili w filmie mającym być według prokuratury gejowskim ślubem. Sąd uznał, że mężczyźni dopuścili się obrazy moralności publicznej. Na filmie, który zdobył popularność w internecie, dwóch mężczyzn całowało się, wymieniało obrączkami i kroiło weselny tort. Wyrok zapadł szybko, mężczyzn aresztowano we wrześniu. Egipskie prawo nie zakazuje wprost homoseksualizmu, jednak w kulturze islamskiej jest on uważany za ciężką zbrodnię. To już tradycja. Wraz z początkiem listopada flisacy zakończyli sezon. Wczoraj odbył się ostatni w tym roku spływ przełomem Dunajca w Pieninach. Teraz dla wielu flisaków przyszedł czas bezrobocia i nie każdy będzie miał prawo do zasiłku. Dwa okresy półroczne sumowane powodują, że co drugi rok flisak ma zasiłek dla bezrobotnych. Większość z nich utrzymuje się głównie z flisactwa. Jakimś tam dodatkowym źródłem dochodu to są jakieś zajęcia takie dorywcze, ponieważ okres zimy nie daje możliwości zatrudnienia tak jak latem. Latem nie tylko na Dunajcu, ale również w budownictwie łatwiej, w turystyce, zimą, natomiast nie mamy takich możliwości, żeby ci ludzie znaleźli pracę, więc jest to taki smutny moment. Przyznaje Jan Sienkiewicz, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich. Spływ przełomem Dunajca w Pieninach wróci 1 kwietnia. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Po dość ciepłym dniu czeka nas noc z mgłą i dość pochmurna, z mrzawką i słabym deszczem na północnym wschodzie, ale bez przymrozków. Od 2 stopni na Podkarpaciu do 7 na Pomorzu Zachodnim. Jutro natomiast ciut cieplej niż dziś i jeszcze więcej słońca. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 lat 0% w Saturnie. I stać się na notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3, grafiką 4 giga, dyskiem twardym 1 terabajt, 2 giga RAM za 1799 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. W listopadzie w Media Expert raty 0% na dowód. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD kupuj w niskich cenach. Ponad 1600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Zapraszam do refleksyjnej podróży w przeszłość. Trójkowy wehikuł czasu. Wydanie dla fonoamatorów. Proszę Państwa, w połowie lat 70. ksiądz, który uczył mnie religii, tłumaczył, że święto zmarłych to zaduszki, a Dzień Wszystkich Świętych to coś jakby zbiorowe imieniny. Ale nie przypominam sobie, żeby to nas, uczniów, przekonało, bo 1 listopada nikt nam nie dawał prezentów. Chodziło się natomiast na cmentarze. Choć dziadkowie wyjaśniali, że ten zwyczaj wziął się jakoby stąd, że 2 listopada przestał być po wojnie dniem wolnym od pracy. Skądinąd nie jestem pewien, czy rzeczywiście wcześniej był wolny. Jeśli to Państwo wiedzą, bardzo proszę o mail lub wpis na facebookowym profilu Wehikułu. W każdym razie dziś będziemy grali muzykę refleksyjną, by klimatu tego dnia nie zniszczyć, a zaczniemy od monumentalnego finału płyty Czesława Niemena Katarzys. Utwór ten, zatytułowany Epitafium Pamięci Piotra, zadedykowany jest młodemu perkusiście Niemena, Piotrowi Dziemskiemu, który zmarł podczas prostej, jakby się wydawało, operacji i właściwie cały album został nagrany w cieniu tego tragicznego wydarzenia. Rok 1975. Yeah. świętemu prawu świętych czynów urągania, zwracam się do ciebie, cywilizacjo, pełna pychy, opiekunko. Co ty uczynisz? Jakim narzędziem wyrwiesz ostrze bolesne z serc bijących w żalobne dzwony? Jak jeszcze długo skrzypiący frazes, takie jest życie, jedynym będzie usprawiedliwieniem niedorzecznej śmierci człowieka. Na trzeciej płycie zespołu SBB w tym samym roku 1975 znalazł się utwór, który już dawno chciałem Państwu przypomnieć. To blisko 10-minutowa kompozycja zatytułowana W kołysce dłoni twych, dedykowana ojcu. Niech mi wolno będzie dopowiedzieć, że ojciec Józefa Skrzeka, Ludwik Skrzek, sztygar i ratownik górniczy, zmarł tragicznie 2 stycznia 1970 roku. Tekst W kołysce dłoni twych napisał Julian Matej. Na wzgórzach raz. W naszej audycji nieraz mam kłopot z granicami muzyki, którą się zajmujemy, bo rock mieszał się w tamtych latach i z muzyką pop, i z jazzem. Właśnie w ramach wycieczek na pogranicze rocka i jazzu przypominaliśmy Państwu kilkakrotnie zespół Laboratorium. W nagraniu, które teraz nadamy, biorą udział jego dwaj członkowie, Janusz Grzywacz i Mieczysław Górka, a ponadto Jarosław Śmietana, który wtedy prowadził grupę Ekstrabol, Zbigniew Wegehaupt, który zresztą w Ekstrabolu później miał jeszcze grać, i jednorazowy lider całej formacji, Zbigniew Seifert. Bo to było tak. 14 listopada 1978 roku w krakowskim klubie pod Jaszczurami odbył się zaimprowizowany koncert w związku z wizytą Zbigniewa Seiferta w Polsce. Ten genialny skrzypek był właśnie u początków światowej kariery, przyhamowanej przez ciężką chorobę, z której wydawało się lekarzom udało się go jednak wyprowadzić. Niestety Seifert zmarł kilka miesięcy później, a krakowskie nagranie pozostało jakby jego pożegnaniem z publicznością. Oto fragment tego wieczoru, kompozycja, której nie zdążył zatytułować. Rok 1978. Teraz zabrzmi coś przedziwnego. 27 sierpnia 1974 roku w kościele świętego Jerzego w Sopocie, to ten stojący przy takim placyku, z którego w dół w stronę mola schodzi ulica Bohaterów Monte Cassino, odbył się koncert, w którym wzięli udział muzycy związani wówczas z Czesławem Niemenem. Andrzej Nowak na organach, Helmut Nadolski na kontrabasie i sam Czesław Niemen na mugu, ale liderem tego składu był Helmut Nadolski. Jego poetyckie notatki recytował tego wieczoru Olgierd Łukaszewicz. Powstała z tego płyta pod tytułem Meditations, wydana przez Veriton, wytwórnię prowadzoną przez katolickie stowarzyszenie PAX. Na kopercie płyty Nadolski deklarował: gram muzykę, w której każdy dźwięk może się wydarzyć. W rezultacie muzyka z tej płyty, no nie wiadomo, czy należy do free jazzu, czy do bardzo progresywnego rocka, no a spokojnie też można byłoby ją zaprezentować na warszawskiej jesieni. A może należy tego posłuchać jak abstrakcyjnego słuchowiska. Oto pięciominutowy finał strony A albumu Meditations Helmuta Nadolskiego, rok 1974. Thank you. Boże, uchroń nas od myśli i czynów, które zadają ból i cierpienie. Daj siłę i odwagę tworzyć, chronić i poznać to, co zwie się sprawiedliwością, miłością i pięknem. Amen. Na koniec dziś będzie koncertowe nagranie grupy Osjan z roku 1975. Księga deszczu wreszcie w całości. Przechodząca w utwór zatytułowany Mozolnie dźwiga się w górę katedra wiosny. To będzie wykonywana z publicznością ekstatyczna puenta. Pochwała mimo smutków, mimo rozczarowań. Pochwała życia. W imieniu Agnieszki Obszańskiej własnym kłania się Państwu Jerzy Sosnowski.